سورة الحج درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وما أرسلنا ندليق لمنغا من قبلك مخكستانا من رسول سوك بغمبر ولا نبي أو نبي إلا إذا تمنى مگر کلچ باغلست الكول القى الشيطان في امنيته اچول بشيطان وسوستا پلستلو يا پتقرير کولو ددكي پبيان کولو ددكي فينسخ الله نلربك الله تعالى ما يلقي الشيطان آغا چه غرزولي بو شيطان ثم يحكم الله آياته بياب مزبوط قد الله دلائل اخبل لراب والله الله تعالى چه عليم حكيم پوا ده او حكمت والده. سالورم باب تسلوی اختم نمبر آیات نا تر دو پنزو اختم نمبر آیات فور شروع ده او پا ده که اول اعلان ده کتال اوکو الذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا یقول ربنا الله او دارنگ اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلمو یو کام سل اختم نمبر آیات نا او بیا ذکر دو امور مسلحه کو او بیا تسلی بیانولا او صداقت تا پیغمبر او بیا دشمنی دا شیطان او دارنگ تخویب او پا آخر که چه باب ختمی دا یری او دا تخویب سرا بشارت بیان کی. وما ارسلنا من قبل کمیر رسول ندلیگل منگا مخکستانا پا خواستانا من رسول ولا نبي نسوك رسول او نسوك نبي الا اذا تمنى مگر کلچی اغبل استول کول کلچی باغ بیان کو تقریر کو الق الشیطان فی امنیته اچول به شیطان وسوسه فلستل ددکی. دلتا د دې آیات شان نزول دا ذکر کوي خلق چې نبی علیہ السلام منس کی سورۃ النجم لستو او نبی علیہ السلام چی سورة النجم لستو دے آیاتونو لراغے افرائیتم اللات والغزا ومنات الثالثت الاخرى چی کلی دا اولستل نوید نبی علیہ السلام فجب مبارک پانی دا جارشو تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا سمطلب چی دغا اگدو غڑو والا یعنی مخ کسوک بیان شو افرائیتم اللات والغزا ومنات الثالثت الاخرى نو ایداغی پا سیپت که نبی علیہ السلام جبا جاری شوا او دایوی چه دغا تلک العرانی کل علا دغا وگدو غڑو والا او دی شفاعت منظوری گی نو چه قریشو داو آوریدل نو ایغی دیر زیاد خوشحال شو پا کعبه که پا بیت اللہ که او اغیم سجده وکڑا وغیره وغیره دا شانی نزول د دې ذکر کوي خلق. خدا روایت بالکل غلط روایت ته یو وجدا چې سورۃ النجم په نزول کې دریشتم دی او سورۃ الحج په نزول کې د اسمان نه اوسل دریم دی نو څومره لوی فرق دی هغه مخ کې نازل شوی دی او دا وروستو دلته چې دا واقعیا بیانېږي نو دا سورۃ خروستو نازل شوی اوسل دریم څومره کلونه فرق دی په دې په منځ کې نو تقریبا ها چې څو کلونه د دې کې فرق دی نو یو خبره خدا چې په دې سیت سره دا خبره صحیح نه ده. دویم دا چې سورۃ الحاقه کې الله تبارک وتعالى فرمایي څه فرمایي لو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین که پیغمبر په موږ باندې بعضې خبرې جوړې کړې وي نو موږ به په طاقت خپله چې کوم دی د ده مقابله کولې یعنی مطلب دا چې زه خو خپل آیاتونو کې څو خپل تصرف ته نه پرېږدم بلکې د اعظما د طرف نه وحی کیږي. او دارنګې سورۃ البنی اسرائیل کې هم 73 نمبر آیات کې اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَ قریبو چی واڑی تعالی را دا بیان دا آغینا چی وحی کردی دا منگتاتا چی جوڑ کردی تپ منگ مانے بغیر دا دے قرآن نا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا نو پا دا غا وقتی بے نیولی و تعالی را دوست وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَكَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَإِن كَ اللہ فا کوئی مانوی مضبوط کردی اللہ چا مضبوط کردی اللہ تبارک و تعالی وی کا مانوی مضبوط کردی نو مطلب دا چی مضبوطیا دا پیغمبر دا چا دا طرف نا دا او بیا وی کچری دا کار شوی ازل ازقناك ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا و ما بطالب دنیا کیم دوچن عذاب در کڑیو او اخرت کی بمید لهم دوچن عذاب در کڑیو او زمن سک بستا دا پار اندادی نو کچری تا پا منگ مانی بل سجوڑ کرے نو نبی علیہ السلام دی آیاتونو پرانا کی څنګه دا خبره چې څوک کوي چې هغه د دې صفتونه وکړو هغه د هغې د وجې نه سجده وکړه. دریم دا چې شیطان ویلی وو چې زه به یې ګمراه کوم. دا خو دوه دلایل، یو د سورة الحاقه او یو د سورة بنی اسرائیل. دریم دا چې شیطان ویلی وو چې زه به یې دوکه کوم، نو الله تعالی وفرمایل چې زما بندګانی نو په هغې باندې ستا زور نه چلیږي. هغه هم په سورة بنی اسرائیل کې 65 نمبر آیات ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقینا بندگان زما چی دی نشته تعالی رب دی مان سے زور طاقت تسلط. وکفا بربک وکیلا، نو درې مدا خبره چې زما په بندگانو ستا زور نه چلیږي. ها نبی علیہ السلام دا خبره په جبه ندی جاری شوی. علماء د تفاسیرهم په دې رد کړی دی، لکه زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړي. وَهَذَا لَا يَصِحُّ، دا خبر بالکل صحیح نہ دا. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن مثل هذا، نبی علیہ السلام دا دی خبرونا بالکل بالکل معصوم دے. نبی علیہ السلام دا سی خبری نہ دیکھڑی. چکم خلق دا خبری کئی چی دا غد جبی نہ دا خبری جاری شوی. دارنگی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی، قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة العرانيك. ابن كثير رحمة الله عليه ذكر كي چه دير مفسرين دلت دا خبر ذكر کري دا عرانيك دا، ولكنها من طرق مرسلة ولم أراها مسندة من وجه صحيح. ابن كثير رحمة الله عليه بيا پديرنا چي چه دغ روايات چه کم خلق ذكر كي طول مرسلات تي، طول منقطعات تی، سند کی چکم دے انقطاع داغی پرتا دا، او دارنگی زوب تے پکے پا حدیث کے، او دارنگی جہالت خبری دی، او بازی خبری پکے معلق تی، نو سنگ دا خبر ثابت شی. امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کے دے واقعی تا مردود ویلی جی، چی دا مردود واقعی دا، دا صحیح واقعی دا. حازن پا احکامل قرآن دے ابن العربی کے او تفسیر قرطبی دا ٹول لکی چی دا واقعہ غلط دا. اصل کی دا آیات مطلب دا دے چی تمنا پا ماند لستلو، لکا اشعار دا عرب و کراغلی دی، تمنا کتاب اللہ اول لیلتن و آخرها لاکی و آخرها لاکی حمام المقادری، وی پا لنبیش پک دیسا کے دا اللہ کتاب لوسو، او پا آخر کی دا غد خپل دا قدر دا قسمت او دا تقدیر اغا خبری سره مخامخ شو. سو کیا دی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چه پشپکی قرآن لوستو آخری کی شہید شو او وفات شو. نو تمنا پا معنی دا سشی دی؟ تمنا پا معنی دا لوستلو. نو فرمائی اذا تمنا الک الشیطان، کله چې به لستل کول نو غرزول به شیطان پی امنیته په لستلو د ده کې. دارنګي یو حکم دی او یو خبر دی. نو کم خبر او حکم چې الله تبارک وتعالی پیغمبر ته کوي، ای کې ذره بر پیغمبر کتا او بره بالکل اخوا دوی خوا پاغي کې بالکل نی، او یو د خپل زړه خیال او سوچ او اجتهاد کولی. لکه نبی علیہ السلام خوب ولیدو چې منګه سرونه کټکړی دی خرولی دی او احرامونه موږ پرانستی دی او موږ تلی او موږ عمره کړی دا. نبی علیہ السلام اجتهاد وکړو چې عمره لزو خو الله تبارک وتعالى تا په هغه کال باندې منظوره نه وه او په لاره کې هغې صلح د حدوبیه چې کوم ځای وشوه په هغه ځای کې هغې حرامونه پرانستل او عمره یې ونه کړی شوه. هغه خوب راتلونکي کال د نبی علیه السلام رښتونی شو. نو یو دا چې د پیغمبر خپل اجتهاد نو په هغې کې وروستو وړاندې والی او مخکې والی راتلی شي خو د الله تبارک وتعالی په خبرو کې د الله په احکامو کې پیغمبران قطع برا او وړاندې وروستو بالکل نه کوي او نه کولی شي او نه د دې خبرې پیغمبر او نه پیغمبران داسې دي چې هغې د الله تبارک وتعالی په خبره کې په حکم کې هغې وړاندې والی وروستو والی راولي. خو شیطان وسوسې غورځي. هغه شیطان وسوسې څنګه غورځي؟ د هغه کار شبهات اچول دي. هغه څه دي لکه مثلا په قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي انما حرم علیکم المیتۃ، په تاسو باندې الله تعالی حرام کړی ده مرداره. نو شیطان وسوسه واچولی چې الله یې مړ کړي نو هغه حرامه ده، او چې تاسو یې ووژنئ او تاسو یې پخپله مړه کوي نو هغه حلاله ده. نو خلکو کې یو شک او شبهه پیدا کی. دارنګ الله تبارک وتعالى ام په دغه سورۃ البنی اسرائیل کې فرمایلی 98 نمبر آیات کې وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، هغه چې تاسو عبادت کړی دی موږ پرې رڼا اچولې والتا. اوس لږ مخکې دا سبق تیر شوی وو. هغه چې تاسو عبادت کړی دی تاسو هغوی به ټول په جهنم کې. نو شیطان راغی وسوسه یې واچوله، ولې عبادت خود پرشتو هم شوی دی، ولې عبادت خود عیسی علیه السلام هم شوی دی، ولې عیسی علیه السلام چې په جهنم کې ناغي به زمونږ دا کارسازان دی ومی کنه چې تاسو عیسی علیه السلام او پرشته جهنم کې سوځي موږ دی هم سوځو. نو شیطان وسوسه واچوله وګوره. نو الله تبارک وتعالى محکمات را لېږلي دي، هغه محکمات ته ولې نه راړای؟ الله پاک په عیسی علیه السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك. الله پاک ته زما صحت جوړی کی چې ما دې ته ویلې وي، ما خو ته هغه ویلې دي چې تا ما ته کوم حکم کړو چې زما رب یا الله تبارک وتعالى ته ما دې ته ویلې چې زما رب الله تبارک وتعالى دی. نو مطلب دا چې هغه محکمات آیاتونه پرېږدي او د شک او د شبهاتو د شیطان په هغه وسوسه کې هغه خلک راځي چې د هغې ایمان کمزوري. دارنګه الله تبارک وتعالى د عیسی علیه السلام متعلق فرمایلی دی په قرآن کې وکلمتن الکاها الی مریم وروح منه. نو شیطان راغی وسوسه یې واچوله، وی الله نه دی ویلي چې دا د الله نه روح دی نه ابنیت؟ ابنیت یعنی دا د الله تبارک تعالی. استغفر الله، په خوله د سړي نه راځي چې د الله دپاره اولاد ثابتول. نو په دې معنی د الله تبارک تعالی اولاد چې روح منه نو ثابتیږي نه چې دا د الله زوی دی. استغفر الله. نو هغه محکمات آیاتونه ته نه ځي، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. تاسو محکماتو ته ولې نه ځئ؟ الله پاک ویلی دی چې مثال د عیسی علیه السلام په شان د آدم علیه السلام دی. آدم علیه السلام مې د خاورې نه پیدا کړی. نو مطلب دا چې شیطان دا شبهې اچي او د دې شبهو دپاره الله تبارک وتعالى محکمات راغلي دي. فینسخ الله ما یلقي الشیطان، نو لری کی لری بک الله تعالی هغه چې غرزولی به شیطان. ثم یحکم الله آیاته، بیا با مضبوط کړه الله آیاتونه خپل. او د هغه آیاتونو متعلق موږ په سوره آل عمران کې په شروع د سوره آل عمران کې دوه قسمه آیاتونه الله تبارک وتعالى را لېږي، یو دی متشابهات او یو دی محکمات. او ان شاء الله چې تاسو سوره آل عمران کې دغه کې درس تا چې زمونږه په آیات نمبر کې داغي آیات نمبر اوم او شپږم نمبر اوم نمبر آیات ته فرمای هو الذی انزل علیک الکتاب، الله غزاد ته چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب. منه آیات محکمات، بعضی د دینه آیاتونه مضبوط دي په خپل معنا کې. هن ام الکتاب، دا دی اصل دی کتاب و اخر متشابهات او نور چې مشابه دي دی یوې معنی نه د بلې معنی سره. نو خلق ته هغه معنی مراد اخلي چې هغه معنی هغه مراد د قرآن نی. نو قرآن خو ما هغه لفظ راوستي خو یو ځای کې د هغې یو معنی بل ځای کې د هغې بله معنی. نو دیتی هم هغه کګلوج اخلي هغه کګه معنی ته اخلي او هغه صحیح معنی نه اخلي. نو که پرس کو په مشابهاتو کې تا ته مشکلات راله نو محکماتو ته دغه یادونه راوړه. نو محکمات کې به ستا چې کوم دی تسلی وشي او دارنګي شفا به دې نصیب شي او که نه چا کې کوږوالي هغه همیشه د پاره د شیطان په وسوسه کې راشي او هغه کګو خبرو پسې هغې پسې روان شي. نو الله پاک وایي کوم چې شیطان اچولي کومه خبره هغه منګه لري کو ثم يحكم الله آياته بیا به مضبوط کړه الله دلایل خپل لره په زړه ده کې والله والله تعالی چې دی علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی. ليجعل ما يلقي الشيطان دی دپاره چې لري کی دی دپاره چې وګرځي ما يلقي الشيطان هغه چې غورځولي وي شیطان فتنة امتحان للذين في قلوبهم مرض دپاره دا کسانو چې په زړونو د دې کې مرض دی والقاسیت قلوبهم او توری زړونه د دي وان الظالمین او یقینا ظالمان چې دي لفی شکاک بعید په خلاف لري کې د حق نه. الله تبارک و تعالی وی د شیطان هغه وسوسه غورځول هغه د کوم خلکو دپاره دا یو امتحان دی چې الله تبارک و تعالی کوي. نو چې کله دا امتحان وشي نو په امتحان سره کرا او کوټه معلومیږي نو د چا په زړونو کې چې مرض او توروالی فروتی ناغی ما آغا ده وسوسه ده شیطان تابیداری شروع کی او کم خلکونو چه زنون پاک تی اغی ده اللہ تبارک و تعالی ده تابیداره چه کم ده اللہ تبارک و تعالی ده طرفنا ده پیغمبر کم وینای اغی پسیشی خو ظالمان امیشه ده پار ده حقنا لری پراتی دینی و این الظالمین و یکینن ظالمان چی دی لفی شقاق بعید بخلاف لری کی ده حقنا. وليعلم الذين اوتوا العلم او دې لپاره چې ښکار کی چې ورکړې شوې دي اوتوا العلم ورکړې شوې دي ورته علم انه الحق چې دا خبره پر اختیا ده من ربک دې طرف درپستانه فيؤمن به نو ایمان راوړي په دې سره فتخبت له قلوبهم نو اجشي دې ته زړونه دې وان الله يقينا الله تعالی چې دې لهادي الذين امنوا توفيق ورکی ا کسانو ته چې ایمان راوړی دي الی صراط مستقیم په طرف ته لارې نیغي. دا الله تبارک وتعالى ښکار کوي چې کوم خلق له الله تبارک وتعالى فو ورکړي اغي صحیح تعلیم از د کول غواړي او په صحیح لار باندې تلل غواړي اغي دیتا هه درختیاو نسبت کوي او په دې باندې ایمان راړي او دې ته زړونه عجز شي او دا رنګ د الله تبارک وتعالى حکم او د الله تبارک وتعالى د طرفنا را لېګلې شوې فیصله اغي د خپل ځان د فاره حق فیصله وګڼي وان الله یقینا الله تعالی چې دې لهادي الذين امنوا توفيق ورکې مؤمنانو ته الی صراط مستقیم په طرف ته لارې نیغي. کله چې ستا پزړه کې د الله تبارک وتعالى د دین سره مینا محبت او دارنګي د نیغي لارې جستجو او کوشش او تلاش پروت وي الله تبارک وتعالى ورته هدایت نصیب کی او په نیغي لار او دارنګي هغه برابر مستقیم لار باندې دی روان وي. ولا یزال الذین کفروا همیشه بیا کسان چې کوپرې کړي دي فی مریتن پشک کې منو د دې بیان نه حتی تأتیهم الساعه تر دې پورې چې راشي دي ته قیامت بغدت الناسافا او یاتی یوم عذاب یوم عقیم یا راشدی تعذاب دروازه به خیره دروازه شنډی. د کفار او کار داده چغی شکونه د ځان د پاره هم پیدا کای او بل هم په ځان سره په شک کې غرزول غواړي. نو دا شکونه د دی ختمی گینا ک ارسم رضا تا تا دا غی د هدایت تفاره اغه احکام درولېګم چې هغه اختیارولو سره انسان د کګی لارې نه راوځي، خو دی همیشه د پاره په شک او شبهاتو کې ځان دننه کړی دی، په هغې کې پراته دي، او د دې شک او شبهات نه تر هغې پورې نه راوځي که هر څومره ته ورته صفا بیان کوي، د هغې نه راوځي نه حتی دا چې قیامت په سر ودرېږي، یعنی مطلب دا چې مرګ په سر راشي او سړی د دنیا نه رخصتېدو پورې تر داغه پورې او که ژوند مې ولور که در قیامت پورې، نو در قیامت پورې هم د دې شک او شبهه کار دی چې د الله د حق دین په متعلق په دې د شک او د شبهو نه کار اخلي، او یا دا چې د الله تبارک وتعالی هغه عذاب په هغه روز کې چې کله د الله عذاب پرې مقرر شوي هغه د ده لپاره بې خیره او شنډي وګرځي، نو مطلب دا چې بې خیره ولې نه، دنیا ته دی راغلی و چې د ځان سره خیر وړوي، نو د خیر نه محرومه لړ ناغروز ولا چې په کومه رسته د بې خیره وګرځېده. الملک یومئذ لله، اختیار به وي په دغه ورځ باندې الله تعالی سره، یحکم بینهم، فیصله به وکړي په منځ د دې کې، فالذین آمنوا، هر چا کسان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او عمل یې کړی دی نیک، فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې دی. دې ځای خوشخبری بیان شوه د فاره د هغه کسانو چې الله تبارک وتعالی باندې ایمان راوړي او عملی کړي، ا الله تبارک وتعالی بدیلا هغه خپل جنتونه او نعمتونه نصیب کړي، او دا فیصله چې کله واورول شي پته به ولګي چې د مؤمنانو لپاره کم بشارتونه دي، او پته به ولګي چې د کفارو لپاره کم عذاب دی. نو فرمای والذین کفروا، اوس بشارت اوس تخویف بیانای چې بشارت پسې، والذین کفروا، کسان چې کوپره کړی دي، وکذبوا بیااتنا، او دروغی ویلی زمون پایاتونه مان دي، فاولائک لهم عذاب مهین، دا کسان دي لپاره عذاب دی سپک. کله چې الله تبارک وتعالی دا خبره ذکر کړه چې د پیغمبر د طرف نه چې کم بیان کیږي او کم او وحید پیغمبر په ذریعه سر راځي، او بیا شیطان خپل کارکردګي کوي چې پاغې کې شک او شبهات د خلکو لپاره اچي، نو دوه قسمه خلک ته، یو هغه خلک ته چې د شک او شبهات نه پټډه باندې د حق په ملکتیا کې ګرځي، او دویم هغه خلک ته چې د شک او د شبهاتو په وجه باندې د هغې زړونه همیشه د پاره په شک او شبهات کې راګیر دي او هغې پسې روان دي. نو واورئ چې دا د شک او د شبهات نه ځاد بچ کوونکي او په الله ایمان راوړونکي او د کتاب او د پیغمبر د خبرې تابعداري کوونکي دي، د هغې دپاره نعمتونو خوشحالو ته وګورئ، او څوک چې په دې شک او شبهات د دین بنا دی او شک او شبهات کوي د هغې دپاره عذابونه ته وګورئ. وما ارسلنا من قبلك اون دی لیگلی منگا مخکستانا من رسول سو پیغمبر ولا نبی اون نبی الا اذا تمنا، مگر کلا چې اغبل استل کول الق الشیطان فی امنیتی، آ چول به شیطان وسوسه فلستل ددکه په تکریر ددکه، فینسخ الله ما یلقی الشیطان، لری بک الله تعالی آغا چې غرزولی وو شیطان، ثم یحکم الله آیاتی، یا به مضبوط کړه الله دلایل خپل لره، والله والله تعالی چې دی علیم حکیم، په دې حکمت والا دی، لیجعل ما یلقی الشیطان، دې لپاره چې وګرځي هغه چې غرزولی وي شیطان، فتنتن، امتحان، للذین فی قلوبهم مرض، د پاره دا کسانو چې په زړونو د دې کې مرض دی، والقاسیت قلوبهم، او تور دی تور وی زړونه د دې، وان الظالمین، او یقینا ظالمان چې دي، لفی شقاق بعید، په خلاف لری کې د حق ندی، وليعلم الذين اوتوا العلم، او دې لپاره چې ښکاره کی چې ورکړ دې شوی دی ورته علم پوها، انه الحق، چې دا رښتیا دی، من ربک، د طرف دربستان غی په ایمان راوړي، فیؤمن به، نو ایمان راړي په دې سره، فتخبت له قلوبهم، نو عجز شي دې ته زړونه دې دي، وان الله، یقینا الله تعالی چې دی، لهاد الذين امنوا، توفيق ورکي مومن هغه کسان ته چې ایمان راوړي دي، الى صراط مستقيم، په طرف ته لار نيغه، ولا يزال الذين كفروا، هميشه بیا کسان چې کوپر کړي دي په مریت منه په شک کې د دې بیان نه، حتى تاتيهم الساعه، تر دې پورې چې راشي دي ته قیامت، بغته الناسابا، او ياتيهم عذاب يوم عقيم، يا راشي دي ته عذاب د هغه ورځې به خیره دروازه شنډي. الملک یومئذ لله، اختیار با په دغه غرض الله تعالی لروی، یحکم بینهم، فیصله به وکړي په منځ د دې کې، دا په دغه غرض اختیار ولی چې بیا به نتیجه ورولی کیږي او دنیا امتحان دی نو دلته هم د الله اختیار دی خو صحد پورې انسان له پتابیداره نه تابیداره کې اختیار ورکړي دی يحكم بينهم فسلبو كيف منذديكي فالذين امنوا ارجع كسان چی ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او ملک کړي دي نیک في جنات النعيم فجنتونو د نعمتونو کې وي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كسان چی کوپره کړي دي او دروغي ویلو زمونږ په آیاتونو باندې فاولائك لهم عذاب مهين نو دا کسان دیل را عذاب دې سپک.